صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلام بھائی رضا الہی عز و جل پانے اور حصول ثواب کی نیت سے اس کلام میں شامل ہو جائیے. سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری سائے بدری کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہیو کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے جاگتے رہیو سونے تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا اصل و کرم صفائی کے مولا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقۃ امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالک کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. خوب مسجد نبوی کعبہ سین ہے منظر، سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو، میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو، شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے، مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا، مجھ سا پاپیوں بد کا اور آپ کا دربار، مجھ سا پاپیوں بد کا اور آپ کا دربار، بل یقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے، یقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے. مرحبا مقدر پھر مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا صدق جان اس کو بھی آپ نے نبھایا ہے صدق جان اس کو بھی آپ نے نبھایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے وار جاؤں میں تم پر آ بھی جاؤ اب دلبر وار جاؤں میں تم پر آ بھی جاؤ اب دلبر کوئی دم کہوں مہمان دم لبوں پر آیا ہے آپ کے کرم سے یہ دھوم مچی گئے محشر میں آپ کے کرم سے یہ دھوم مچی گئے محشر میں جھومتا ہوا دیکھ خوش خوش آیا ہے دیکھو خوش خوشایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مجھے سائی بھائیو جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں ہے معتکف کے لیے جائز ہے اعتکاف کی نیت ہوگی تو آپ کے لیے ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیں یا عربی کے معنی اگر اس نیت کے آتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے نبی تو سنت اعتکاف اس کے معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی

اور ان کے مریدین خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے مشائخین و ان کے مریدین. مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، علاقہ برائے نیکی کی دعوت کے مبلغین اور اس کے شرکا، تمام مدنی برقع پہننے والی اسلامی بہنیں، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق صاحب، حاجی مشتاق اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین، اور آقا کی پیاری امت. الحمدللہ آج 1432 سنے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے عشر رحمت کا ساتواں روزہ ہے. دعوت اسلامی کے کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. باپا جان سے میرا یہ سوال ہے، نماز کی حالت میں گھومنا کیسا؟ لوگ پر بہت جھومتے ہیں، اس طرح جھومنا کیسا؟ نماز میں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ، نماز ہو جاتی ہے، نہیں جھومنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام. بابا جانی آپ سے سوال یہ تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی مثال کے طور پہ فون پہ باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قبول کرتے ہیں کہ میں تمہیں نکاح میں قبول کیا، اور وہ لڑکی لڑکے کو کہتی میں نے قبول کیا، آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے لیے ویسے ہی دو گواہ شرط ہیں، مسلمان مرد دو، یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں، یہ خود بخود اس طرح دونوں نکاح کر لیں گے تو کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ کہ اس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہنا، یہ جملہ ہمارے عام ہے، اس کو علماء نے سختی سے منع فرمایا. جو اس طرح اللہ کو حاضر ناظر جان کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کے الفاظ بولنا درست نہیں ہے. اس کی تفصیل پڑھیں آپ، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، تو اس لیے اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے. جب اس طرح کی جیسے قسم کھاتے ہیں نا، بہت سارے یہ عام ہے ہمارے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس کے بجائے کہنا یہ تو یہ کہ اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان، موتقفین اپنی چپلیں چھوڑ کر ننگے پیر یا پھر دوسروں کی چپلیں پہن کر باتھ روم، ٹوائلٹ، بیت الخلاء جاتے ہیں، اس حوالے سے تربیت کی حاجت ہے۔ نیز نمازیوں کے آگے سے گزرنا تو معمول بنتا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ یہ خالی معتکفین کا مسئلہ نہیں ہوگا، بعد سے آگے ہوں گے معتکفین، پہلی بار بچارے آئیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا مسئلہ، یہ عام ہے۔ یہ دوسروں کے چپل پہننا ہر مسجد میں کم و بیش ایسا ہوتا ہوگا، تو دوسروں کی چپل بغیر اجازت نہیں پہن سکتے، اور استنجا خانے میں لے جانا تو اور بھی اس کے لیے بہت مطلب ایزا کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو دوسروں کی چیزیں اس طرح بغیر اجازت استعمال کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات مسجد کے خدام یا اس طرح کے جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں ہاں یہ پہن لو، کسی کی چپل پہن لو، پہننے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اس طرح بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ بھی یعنی کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ جن کے چپل پہن کر آپ چلے گئے مسجد استنجا خانے میں، اب توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان کو ڈھونڈ کر ان سے معاف بھی کرانا ہوگا نا، دوسرے کی چیز آپ نے بغیر اجازت کے استعمال کر لی۔ اب آپ کے چپل آگے پیچھے ہو گئے، دوسرے کے چپل پہن کر اب جانا چاہتے ہیں تو جائیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور ننگے پیر بھی استنجا خانے میں جانے سے بچا کریں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ننگے پیر چلے بھی جائیں اور بعد میں اگر آلود ہو گئے تو دھو بھی لیں، لیکن دیکھنے والوں پر تاثر اچھا قائم نہیں ہوتا۔ تو تنفیر عوام سے بچنا چاہیے، لوگوں میں تنفیر و نفرت کی فضا قائم نہ ہو، ورنہ یہ کہ اگر ننگے پیر چلا گیا اور بے شک وہ پانی بھی بکھرا ہوا ہے تب بھی وہ پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ اکثر ناپاک ہوتا ہو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، یہ شرعی فیسلٹی ہمارے پاس ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ننگے پاؤں جانے سے بچنا چاہیے کہ تنفیر عوام ہوتا ہے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور بےچارے غیبتوں میں گناہ میں پڑتے ہیں کہ دیکھو کیسا مطلب غیر مہذب آدمی ہے، گندا آدمی ہے، اپنے پاؤں ناپاک کر دیتا ہے، تو اس طرح وہ بول بول کے بےچارے گناہوں میں پڑیں گے۔ تو دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے بھی اس سے مطلب آپ گریز کریں اور بچیں۔ نمازیوں کے آگے سے گزرنا یہ بہت ہی بری بات ہے، حدیثوں میں اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ مثلا یعنی حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ نمازی سے آگے گزرنے والا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے، یعنی کیا سزا ہے، اس میں کیا برائی ہے، تو وہ زمین میں دھسنے کو تو پسند کر لیتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ ایک روایت کے مطابق وہ اس کے سلام پھیرنے کے لیے 100 برس تک انتظار کرنا تو گوارا کر لیتا لیکن کبھی بھی نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے نا بہت برا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے اور اس پر سزا ہے۔ تو اگر ایسا اب تک کیا ہے نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرے ہیں تو توبہ کر لیں۔ اس کے تفصیلی احکام جو ہے نا، یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے شامل کیے ہیں، اور بہار شریعت کے تیسرے حصے میں بھی ہے، پہلی جلد مکتبۃ المدینہ کی اس کے تیسرے حصے میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کے تفصیلی احکام ہیں، وہاں سے پڑھ لیجئے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ کوئی اسلامی بھائی کسی اور کا چپل نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے، سب نیت کریں، اور بغیر چپل کے بھی استنجا خانے میں نہیں جائیں گے۔ اپنے گھر میں اگر سوکھا استنجا خانا ہو اور اگر کوئی چلا جائے تو چلا جائے، میں تو یہاں کے لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میں ناجائز اس کو نہیں کہہ سکتا نا کہ مطلب وہی مروت کے خلاف ہے اور نظافت کے بھی خلاف ہے, صفائی کے بھی خلاف ہے اور لوگوں کی تنفیر کا باعث ہے, اس لیے بچنا ہی چاہیے. تو اگر خشک ہے اور گھر کے استنجارے میں چلا گیا تو اس پر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے, شرن بھی برا نہیں ہے. وہ کم از کم عوامی پیلیس جو ہے نا اس پہ بچنا چاہیے. اس طرح حرام ہے طیبین میں بھی بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ ننگے پیر چلتے ہیں اور ننگے پیر وہ استنجا خانوں میں چلے جاتے ہیں, اس پر لوگ بہت کڑکڑ کرتے ہیں. تو یہ عوام کی تنفیر کا کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں لوگوں کو قریب لانا ہے, اپنے سے متنفر نہیں کرنا, نفرت دلا کر بھگانا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب تک یہ اسے عوامی پیلس پر آپ ننگے پاؤں نہیں جائیں گے استنجا خانے میں, اور نمازیوں کے آگے سے بھی نہیں گزریں گے. اب جن جن کی چپلیں استعمال کی ہیں بغیر اجازت کے, اب ان کو ڈھونڈیں, آپ توبہ بھی کریں, ان کو ڈھونڈیں, معاف کرائیں ان سے کہ ان کی کیوں آپ نے استعمال کی. اس میں کتنی بڑی خرابی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ بازو کا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ چپل پہن کر استنجا خانے چلے گئے, وہ بیچارہ کسی سے ملاقات کے لیے آیا ہو احتکاب کے لیے, عالمی مدنی مرکز کے فضائل سن کر, اب آپ چپل پہن کر اس ملاقاتی کی چلے گئے استنجا خانے میں, یہ بیچارہ مل کے اب وہ جانے لگا, ادھر ادھر دیکھا اس کا چپل چلے گئے گم ہو گئے, وہ سمجھے گا کہ چوری کر گیا, چور کو دو چار کوسنے اور بدوائیں دے کر وہ تو چلا جائے گا ننگے پاؤں, اور آپ نے آ کر وہاں رکھ دیے, لیکن اس کی وجہ سے اس پر کتنا بیچارے کو تکلیف ہوئی. اب اس کے چپل بھی گئے نا, دوبارہ تھوڑی اس نے آنا ہے کہ میرے چپل کوئی چور رکھ گیا ہوگا, وہ تو چور کو برا بلا کہہ کر چلا گیا. تو وہ کتنا بدزن ہوا ہوگا, پھر مدنی مرکز کے بارے میں کیا اس پر تاثرات قائم ہوئے ہوں گے کہ یار یہ تو یہاں تو چور ہوتے ہیں. تو یہ بہت سمجھنے کی بات. ہم نے اب کسی کے چپل پہنے, اب اس کو پتا تو ہے نہیں کہ ہم نے چپل پہنے نہیں پہنے, مثال کے طور اس کو اس بات کی کوئی حاجت ہی نہیں پڑی, ضرورت ہی نہیں پڑی, تو کیا اب بھی ڈھونڈ کر اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی میں نے تمہارے چپل پہنے تھے. اب کسی کوئی مالدار ہو اس کے تھوڑی سی رقم نکال لی تو پتا ہی نہیں چلا, تو پھر معافی نہیں مانگیں گے اس سے. وہ خالی خالی اس کو بتاؤ تیرے چپل پہنے تھے تو ایسے ہی ہوں. چلو یہ یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کو بتائیں گے تو پکڑ کے گھونسا مار دیں کیوں لے گیا تھا, ظاہر ہے عزت پر تو ہاتھ نہیں ڈالا نا جو ڈرے, تو میرا خیال خوشی ہوگا وہ, نہ ہے کوئی مسئلہ نہیں, ڈونٹ وری. نہیں بعض لوگ یہ کہ بالکل پسند نہیں کریں گے, میں خود ہوں میرے چپل کوئی پہن کر استنجا خانے میں چلا جائے میں بالکل پسند نہیں کروں گا, کیونکہ لوگوں کی احتیاطوں کا حال مجھے پتا ہے کس طرح وہ گندے پانی چپلوں پہ ڈالتے ہیں اور اس کو تر بتر کر کے نکلتے ہیں, میں مطلب اس کو پسند نہیں کروں, اس لیے میری تو سمجھ میں آتا کسی کے چپل کی اجازت بھی نہیں مانگے, سوال بھی نہیں کرے مجھ سے, اگر سوال بھی کرے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا اپنے چپل دینے کے لیے. استنجا خانے پورے چپل لے جا گفٹ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن واپس استنجا خانے سے وہ لت پت پانی میں لائے تو یہ میرے لیے درد سر, اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. تو زیادہ کہ وہ روئے زمین پر میں ہی تو نہیں ہوں جس کو درد سر بنتا ہوگا, اور بھی بہت سارے ہوں گے, تو اس لیے سوال بھی نہ کرے اس کا, اپنی مدد آپ سیلف سروس مدنی سروس, اپنے چپل حفاظت سے رکھے جائیں اور اپنے ہی چپل استعمال کیے جائیں. حرم طیبین میں تو بہت ہی لوگ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں, وہ مسجد کریم مسجد الحرام شریف اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے باہر چپل اتار دیتے ہیں, پھر جب باہر آتے ہیں واپس تو جس کے چپل سمجھ میں آتے ہیں یا جس کے پسند آتے ہیں وہ پہن کے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ سینکڑوں ہزاروں حجاج جیسا کرتے ہوں گے تو شاید کرتے ہوں گے, اتنا اس میں اس پر اتنا یعنی کہ تعامل ہے اس پر کہ جس کی حد نہیں, اور لگتا ہے کہ وہاں لوگ یہ یوں سمجھتے ہوں گے جہالت کی وجہ سے کہ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ سب کے چپل اپنے چپل, اپنے چپل دوسروں کے چپل. حج صاحب آپ نے دیکھا ہوا یہ ہے نا, بہت وہاں بہت زیادہ اس پر تعامل ہے, حالانکہ یہ بھی ناجائز ہے گناہ. اپنے چپل سنبھال کر رکھے اپنے پہنے, ہم لوگ تو وہ کپڑے کی تھیلیاں اور اس طرح کی ترکیبیں کرتے تھے اور اندر لے جا کر کہیں ایسی ترکیب سے رکھتے تھے کونے کھانچے ڈھونڈ کر کے کہیں وہاں سے کوئی اٹھا بھی نہ جائے, نہیں تو وہ بھی اٹھا لیتے. بعض اوقات وہ خدام بھی کیا کہیں بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر زیادہ دیر رہے گی نا پھر چپل وغیرہ اٹھا کر یہ انہوں نے گاڑی میں ڈالنا اور پھینک کر آ جانا. کسی نے ویل چیئر رکھی ہے, ویل چیئر اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہاں پھینک آتے ہیں وہ تو بہت. اب ان کو بولیں یہ دلیل دیں گے کہ اگر یہ چیزیں ہم نہیں اٹھاتے تو یہاں تو لوگ ڈھیر لگا دیں گے اور سارے راستے جم کر دیں گے. لیکن اب یہ کہ اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ اٹھا کر لوگوں کی املاک کو یا لوگوں کی چیزوں کو پھینک دیا جائے تو تزیہ مال اور حق تلفیاں بھی ہوں گی سب. اس کا حل نکالنا چاہیے کہ اس کا کیا کیا جائے. اب ہمیں تو اس کا صورت نہیں ہونا, حل نکالتے ہیں اس کا. ہمیں کوئی دے گا تو حل بھی نکالیں گے اس کا کہ کس طرح ان کے تحفظ کا انتظام کیا جائے. الحمدللہ تو اپنی خدمت نہیں نا, طرح طرح کے مطلب یہ سب میرے کو یہ چیزوں سے تقریباً واسطے پڑے ہیں, اس لیے وہ بہت مطلب اندھی بہت چلتی ہے. گناہ ثواب میں عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور وہاں ایک مسجد خصوصاً مکہ مکرمہ کے حرم میں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. مسجد نبوی شریف والا صاحب الصلاۃ والسلام کے باہر چپلوں کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے, اسی میں سے چاند چاند کے پہنتے رہتے ہیں, اتارتے ہیں اسی میں پہنتے ہیں, اسی سے چلے جاتے. تو یہ سارے جن کے مالک نہیں بھی ملتے نا ان چپلوں کے, تو وہ لقطا کہلاتے ہیں. لام دو نقطے والا قاف تو توئی اور ہاں لقطا, لقطا گری پڑی چیز کو بولتے ہیں. اب یہ لوگ واقعی اس کے مالک کے ملنے کی امید نہ رہی, یہ اس چپل اب لاوارث پڑے ہیں. اب ان میں سے وہ لے سکتا ہے جبکہ یہ یقینی آپ کو انہیں کہ ہو معلوم غلبہ سن ہو کہ واقعی اب اس کا کوئی مالک نہیں ملے گا. حج کا سیزن بھی آف ہو چکا ہے, مسافر سارے جا چکے ہیں اور اب کوئی مسافر نہیں بچا اور اب یہ حاجیوں کے جوتے پڑے ہیں. مہینے دو مہینے کے بعد جب آخری فلائٹ چلی گئی ساری دنیا کے حاجی چلے گئے, مگر اب بھی رسک ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے حاجی باقی ہوں گے, وہ کہا جائے گا. بہرحال یہ کہ وہ مسئلہ یہ کہ امید منقطع ہو جائے اس کے مالک ملنے کی, تب کہیں جا کر وہ چپل یا جوتا وہ لے سکتا ہے کہ جو شرعی فقیر ہے. اور یعنی کہ اب بھی کوئی غنی نہیں لے گا اس کو, جو شرعی فقیر نہیں ہے مالدار ہے, سارے یعنی جس پر زکات فرض ہو جائے اتنی رقم ہے اس کے پاس تو غنی ہے وہ, تو اب وہ نہیں لے سکتا. رقم اور شرائط پائے جائیں زکات کے تو بہرحال یہ کہ وہ صاحب نصاب اس کو نہیں لے سکتا. یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں نا, غنی غنی نہیں لے سکتا, فقیر لے سکتا ہے. یا غنی اگر اٹھا لے تو فقیر کے لیے تو وہ فقیر کو دے دے, عام اعلان نہ کر کے. اس نے عام نہیں دے سکتا کہ جس کو چاہے لے جاؤ جس کا مرضی لے جاؤ, خدام جس طرح بانٹ دیتے ہوں گے اگر تو یہ نہیں. بلکہ یہ تو میں نے جو دیکھا نا اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ ویرانوں میں پھینک آتے ہیں چپلوں کے ڈھیر, یا خود ہی آپس میں بانٹ لیتے ہوں گے. لیکن کتنے بانٹیں گے, وہ ہزاروں چپلیں جوتے بڑے قیمتی قیمتی چھوڑ جاتے ہیں. اور ہماری طرح وہاں چور بازار تو ہے نہیں, ہم لوگوں کے تو چور بازار ہوتی ہے نا ہمارے ملک میں, تو وہاں چوری کا مال بکتا ہے, وہاں ایسی کوئی بازار بھی نہیں ہے جب پرانے چپل جوتے بکتے ہوں, اس لیے وہ پھینک دیے جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے کے شوز اور چپل جو وہاں ضائع کر دیے جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ضائع کی جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام رسول ملہ ہے, میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. بابا سنگھ سے یہ ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں شیو کرنا یا غیر ضروری بال کاٹنا وہ جائز ہے کیا, اس کا اس کے روزے پہ فرق پڑے گا؟ مہربانی. روزہ ہو یا روزہ نہ ہو, رمضان شریف ہو یا اور کوئی ماہ ہو, شیو کرنا جو نا یہ حرام ہے. داڑھی منڈانا حرام ہے, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے. رمضان مبارک میں گناہ کی ہلاکت خیزیاں جو ہیں گناہ کی تباہ کاریاں یہ بڑھ جاتی ہیں. یعنی اور دنوں میں اگر کوئی گناہ کیا تو ہے تو وہ بھی گناہ, لیکن رمضان میں وہ گناہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. جیسے کوئی ایک روایت کا مضمون ہے کہ رمضان میں جس نے جو گناہ کرتا ہے اس کے سال بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رمضان میں بھی شیو نہ کریں اور رمضان کے علاوہ بھی نہ کریں اور توبہ ہی کریں. توبہ کریں اور داڑھی رکھ لیں, ایک مٹھی داڑھی واجب ہے, منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. اس طرح شیو رمضان میں بنائیں گے یا کوئی گناہ کریں گے تو روزے کی بھی نورانیت اس سے چلی جاتی ہے. اور غیر ضروری بات, فضول بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو, کوئی مقصد نہ ہو. جیسے ہمارے عام طور پہ یہ چوکڑیاں لگتی ہیں, خالی خالی پنچاتے کرتے ہیں, نہ دین کا مقصد ہے نہ دنیا کا مقصد ہے, خالی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ بولتے رہتے ہیں. تو یہ غیر ضروری بات جو ہے جس میں کہ کوئی غیبت یا گناہ شامل نہ ہو, اگر گناہ شامل ہو تو غیر ضروری نہیں رہی بلکہ خطرناک ہو گئی. ورنہ فضول بات جو ہے یہ گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, پر اچھی چیز نہیں ہے, بچنا چاہیے اس سے. جی اچھا, غیر ضروری بات سمجھا میں. چلو کوئی بات نہیں, غیر ضروری بات پر بات ہو گئی. کیا غیر ضروری بال یہ تو روزے میں اتار سکتے ہیں, بلکہ اگر 40 دن ہو چکے ہیں تو اتارنا واجب ہو جائے گا, تو اس کو بے شک اتار دیں, کارے ثواب ہے یہ تو, اگر ثواب کی نیت سے اتاریں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں فیصل آباد سے محمد علی یوسف عرض گزار ہوں, اور میں مدنی چینل میں حباب محبت کی زبان سے ایک لفظ بڑا معروف ہے اور ادب کی دنیا میں اس کا ایک مقام ہے. ماشاءاللہ جو بھی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں حضور یہ سوال عرض ہے. ادب تو بڑا پیارا ہے, لیکن اس سوالہ سے عرض گزار ہوں کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کے اظہار کے لیے یہ لفظ بھی حضور استعمال کیا جائے, اور اپنے تئیں گفتگو کے درمیان بھی دوسرے بھائی کو اسلامی بھائی کو حضور کا لفظ استعمال کرنا, اس کی اگر وضاحت ہو کیا ادب میں فرق آتا ہے یا کہ نہیں, اس کی اگر مناسب ہو تو وضاحت فرما دی جائے تاکہ عمومی طور پر مارکیٹس کے اندر احباب محبت ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح دعوت اسلامی کی تلقین ہے محبت کے ساتھ گفتگو کا طریقہ اور دستور ہے, اس میں یہ لفظ استعمال کرنا کیسا ہے اس کی اگر وضاحت ہو جائے تو جزاک اللہ. ہمارے یہاں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ سرکار کہتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور گورنمنٹ کو بھی سرکار کہتے ہیں اور سارے ہی لوگ کہتے ہیں, دعوت اسلامی والے کہتے ہوں نہ کہتے ہوں, اب اس کا کیا کیا جائے. تو لفظ حضور جو ہے وہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے. ہم غوث پاک کو بھی کہتے ہیں حضور غوث اعظم, حضور غریب نواز, اور عام طور پر بھی وہ حضور کے ساتھ وہ لفظ والا کر کے بھی لوگ بولتے ہیں حضور والا, ذرا توجہ فرمائیے. تو اگر عوام ایک دوسرے کو حضور کہتے ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہے, کوئی اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی بھی نہیں ہے. ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور ہم ایک دوسرے کو بھی آپ بولتے ہی نا, بلکہ ہم تو دعوت اسلامی ہمارا انعام مدنی انعام ہے کہ آپ جناب سے بات کرو. تو پتہ چلا کہ آپ لفظ بھی مخصوص نہیں ہے, ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اسی طرح حضور جو ہے وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہاں, دوسرے کو رسول نہیں کہہ سکتے, نبی نہیں کہہ سکتے, جو بھی یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے الگ القاب مخصوص ہیں وہ نہیں کہہ سکتے. باقی حضور تو شاید عربی لفظ بھی نہ ہو, فارسی ہوگا میرا خیال ہے, لیکن حاضری کے معنی میں آتا ہے حضور, حضر. ہاں لفظ حضور شاید عربی میں استعمال نہیں ہوتا نا, ان معنوں میں نہیں استعمال ہوتا. اور حضرت یہ بھی عربی لفظ ہے, اور سارے بزرگوں کے آگے علماء کے لفظ حضرت استعمال ہوتا ہے, اور ویسے بھی لوگوں نے حضرت ذرا دیکھ کر. تو اس لیے وہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. البتہ اب میں اپنا انڈیا مسئلہ نہیں, انڈیا میں ہر ایک کو حضور نہیں بولتا, کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا یہ تعظیم کا لفظ ہے, اور فارسی کے مولین کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا, اور ایسا فارسی کے مولین کے جس کی تعظیم اس کو چھپر پہ چڑھا دے, یہ کرنا چرن بھی مطلب جائز نہیں ہے. تو لیکن میں یہ نہیں کہوں گا حضور کہنا ناجائز ہے, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تعظیم کا لفظ ہے تو یہ اس کے مقام پر ہی رکھا جائے اور بزرگوں کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے. ہمارے یہاں ہر نتو بتو ہیرے ہیرے نتو بتو کو سب کو بولتے ہیں وہ حضور حضور حضور حضور, یہ لفظ حضور اتنا سستا نہیں کر دینا چاہیے. ہمارے مدنی چینل پر بھی ہوتا ہے, کسی نے سوال کیا تو حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ میرے کو یہ جملے بالکل پسند نہیں ہے. میں یہ میرا انڈیا ہے, میں اس کو کوئی حکم شرعی نہیں لگاتا, ناجائز نہیں کہتا. کل جا کر کوئی بول دے کہ ناجائز ہے, مگر مجھے پسند نہیں ہے. اب وہ فون کس نے کیا کس نے نہیں کیا سب کو بولتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے. تو مدنی چینل پہ جو بولتے ہیں وہ اپنی عادت پر نظر ثانی فرما لیں. ہاں کسی عالم دین کو بولے نا حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے تو جمتا ہے, جچتا بھی ہے, اچھا بھی لگتا ہے, اور واقعی اس کی بارگاہ بھی ہے. اب ایک عام آدمی کی شے اڑے, بے نمازی ہے, چور چپاٹیا ہے, میری شراب کی عادت نکل جائے, کوئی روحانی علاج دے دیجیے. اب وہ ہمارا مبلغ کہتا ہے حضور آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ اچھا نہیں لگتا. ابھی شرابڑے کی کیا مطلب بارگاہ ہے یار, یہ تو توہین واجب ہے. فارسی کے مولین اس کی توہین واجب ہے, لیکن وہ بہرحال اس کی پھر وہ شروعات وہ تفصیلیں ہوتی ہیں. مارنا شروع مت کرے نا, مارنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے وہ عام آدمی کو میری مطلب یہ کہ میرا مشورہ اگر حضور نہ کہا جائے, علماء کو کہا جائے, مشائخ کو کہا جائے, یا جو با عمل ہوں, متقی پرہیزگار ہوں, واقعی متقی پرہیزگار ہوں, ان کو اگر کوئی حضور کہہ دے تو وہ بھی چل جائے گا. لیکن ہر ایک کو آپس میں حضور عرض ہے, حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, جمے گا نہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اظہار احمد اتاری ہے, میں دہرم سے بات کروں. باپا جان نے اپنے کل کے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ حضرت حضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ابھی تک ظاہری موت نہیں آئی. اس بارے میں سوال پوچھنا تھا, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ میں حضور کا ساتھ دیں, تو پھر یہ دونوں حضرات آقا کے پاس کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ باپا جان سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم چاند سے ہوا ہے, آپ کی نظر میں یہ بات درست ہے یا باطل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایتیں تو ہے کہ ان دونوں حضرات نے بھی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کی روایتیں ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد دوسری جتنی بھی مطلب شریعتیں تھیں نا وہ سب منسوخ ہو گئی, اور صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شریعت باقی رہی اور باقی رہے گی, حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ابھی تک وعدہ الہی نہیں آیا, ان کو بھی ابھی تک وہ موت ظاہری طور پر حاضر نہیں ہوئی, اور قرب قیامت میں ان کا تو مطلب یعنی کہ تشریف لانا یہ یقینی ہے, تشریف لائیں گے یہ. تو یہ بھی انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ وہ قرآن کریم ہی کی تعلیم دیں گے. اپنی نبوت بطور نبی اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے بلکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کریں گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مدنی منی دو ماہ کی ہے, اسے بھی اپنا مرید بنا لے. جناب جان جا رہی رہے گی, نبیبت کریں گے, نبیبت سنیں گے, ہم بتاؤں گے چوہر خوش چوہر خوش کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ عز جل, رخ داڑھی سجی رہے گی ان شاء اللہ عز جل, حضرت امامہ سجا رہے گا انشاء اللہ عز و جل, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ مدنی منی دو مہینے کی ہے, تو یہ نابالغ بچے کے لیے یہ نا کہ اس کے والد یا سرپرست اگر اجازت دے دیں نا تو میں انشاءاللہ داخل سلسلہ کر لوں گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم, میرا نام ہے مصطفیٰ علی رہی ہوں, مغل پورہ حیدرآباد ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سنت دعوت اسلامی, میں اسے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے لیکن گھر میں 1 تولہ چاندی بھی نہیں, تو کیا ایسی صورت میں زکات دینا واجب ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 تولے سونے کا زکات دے رہے ہیں, چاندی بھلے گھر میں نہ ہو, تو کیا بات کہاں تک درست ہے؟ اس بات کا جواب دیجیے. اس کے ساتھ کوئی سی بھی رقم تو ہوتی ہے عام طور پر. ہاں, وہ 6 تولہ سونا ہو یا 4 تولہ سونا ہو, اگر ساتھ میں کوئی رقم حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے یا چاندی ہے, تو اب اس کے سب کی رقم لگائیں گے نا تو یہ زکات کی مد تک پہنچ گئی, زکات کی نصاب تک, تو اب اس پر زکات فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ 4 تولہ سونا کیا 2 تولہ سونا میں بھی زکات کا نصاب بن جائے گی نا. ہاں, صرف اگر سونا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور سال بھر گزرے, پھر یہ مسائل اس پر ہوتے ہیں. اگر 7.5 سے کم, اچھا ہاں, حاجت اصلیہ سے زائد نہیں, اگر مطلقاً 7.5 تولہ سونا ہے کسی کے پاس اور سال اس پر گزر جائے تو زکات اس پر فرض ہو جائے گی. اگر 7.5 سے کم ہے, چاہے 7 تولہ ہے چاہے 2 تولہ ہے چاہے 1 تولہ ہے, اور وہ دوسری رقم چاندی وغیرہ مل کر اگر وہ نصاب کی قدر بن جاتے ہیں تب جا کر وہ زکات کی صورت بنتی ہے اس کی. اب جیسے عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو وہ بولتی ہیں ہم کماتی نہیں ہیں, ہم کیوں زکات دیں, تو عورتوں کے پاس بھی اگر سونے کے زیورات ہیں اور وہ 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر بھی زکات فرض ہو جائے گی جبکہ سال گزرے گا. یا وہی اگر 2 تولہ 3 تولہ سونے کے زیورات ہیں, چاندی ہے, رقم ہے, تو یہ ملا کر بھی اگر نصاب کی قدر ہو گئی تو عورت پر بھی زکات فرض ہوگی شرائط پائے جانے کی صورت میں. یعنی وہ عورت ہے اور کماتی نہیں ہے, یہ مطلب ہے کہ شرائط نہیں کہ مرد ہی پر زکات فرض ہوگی, جو کمائے اسی پر زکات فرض ہو, یہ شرائط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جام کندہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اکثر لوگ مکہ اور مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں تو ان اس نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں, تو کیا ان کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیے. ایک تو یہ کہ طواف کے دوران جو طواف کر رہا ہے, طواف کرتے کرتے تو نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے, یہ بھی عبادت میں وہ بھی عبادت میں, یہاں اجازت ہے. دوسرے نمبر پہ کہ اب مسجد کریمہ ان کی توسیع بہت ہو چکی ہے, اب علماء اس کو مسجد کبیر کا درجہ دیتے ہیں. مسجد کبیر جو ہو نا, یعنی بہت بڑی جگہ, جیسے میدان, میدان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نظر جہاں تک, جب انہیں سجدے کی طرف دیکھے گا تو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس کی مقدار فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام نے تین صفحے قائم کیے, تو تین صفوں تک اگر جیسے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ ایک صف ہو گئی, دوسری تیسری, ادھر سے میدان میں نماز پڑھتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے. یہ مسجد کبیر کا مسئلہ ہے شاید. مسجد نبی تو اتنی وسیع تھی ہوئی ہے, سجو مدینہ میں مچی ہے. یہ بتا رہے ہیں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی فتویٰ جاری ہوا وہ ان کی نظر میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ میرے کو یہ خیال دے گیا کہ ہے ایسا مسئلہ کہ یہ مسجد کبیر ہیں. اب کیونکہ مسجد نبوی میں پورا مدینہ شامل ہو گیا, بہت وسیع ہو گئی ہے, اتنی وسیع ہو گئی کہ آدمی گھوم جا تو ملے نہیں. یہی حال مسجد الحرام کا ہے, بہت وسیع ہو گئی اس کی, مگر جب تک مفتیان کراف فتویٰ یعنی کہ واضح نہ ہو نا اپنے پاس, اس وقت تک بولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو میں اس کو اب مسجد کبیر جو بولا میں اسے واپس لے لیتا ہوں, اور اسی مسئلے کو رکھتے ہیں کہ میدان میں تو ہے ایسا کہ تین صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے اور مسجد کبیر میں بھی گزر سکتا ہے, لیکن آیا وہ دونوں مسجدیں مسجد کبیر کی تعریف میں ہیں یا نہیں ہیں, یہ انشاءاللہ معلومات کر کے کوشش کریں گے کہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ مل گیا تو عرض کریں گے, ورنہ خاموشی. اب پوچھ لینا انشاءاللہ. جزاکم اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد الرؤف اختاری ہے, میں بریلی ہند سے بول رہا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں سلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ میرے منہ میں کلی کرتے وقت خون آتا ہے, اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کہ تھوک لال ہو جاتا ہے, تو اس سے وضو رہے گا, نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ منہ میں اگر خون آ جائے اور وہ تھوک پر غالب ہو, یعنی تھوک سرخ ہو جائے, غالب ہونے کا یہ ہے کہ سرخ ہو جائے, تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اب دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں, اور یہ تھوک ہے بھی ناپاک. اور اگر خون اتنا کم ہے کہ تھوک میں پیلا ہٹ ہے تو یہ تھوک غالب سمجھا جائے گا, پیلا تھوک ہے, تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ تھوک بھی ناپاک نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری عرض کر رہا ہوں, فیصلہ باد سردار آباد گاؤں چھتی جھینگے ڈگورا سے. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ پیارے باپا جان, یہ جو وقف مدینہ ہوتے ہیں, یہ وقف مدینہ اگر شادی شدہ انسان ہو تو کیا وہ بھی ہو سکتا ہے, اگر ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں, اور جو وقف مدینہ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی اسے کیا مہیا کرتی ہے یا اس کے ساتھ کیا تعاون کرتی ہے؟ اگر دونوں اسلامی میاں بیوی دونوں وقف مدینہ ہونا چاہیں تو ان کے لیے کیا ڈیٹیل ہے؟ میری رہنمائی فرما دیں اس سلسلے میں بابا جان, جزاک اللہ خیرا. آمین. وقف مدینہ والے مہینے میں تین دن اپنے گھر جا سکتے ہیں, اس کو یہ اجازت دیتے ہیں ہمارے اسلام بھائی, اور ایمرجنسیوں میں بھی سارے اجازتیں ملتی ہوں گی. تو اب یہ ساری ڈیٹیل مدنی چینل پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ اپنے قریبی مدنی مرکز سے رجوع کریں اور وہاں کے ذمہ دار اسلام بھائیوں سے معلوم کر لیں کہ اس کی کیا کیا مطلب کنڈیشن ہوتی ہے. بہت سارے اسلام بھائی وقف مدینہ ہیں تو ضرور ان کو کوئی سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, جبھی تو ہیں, ورنہ تو یہ کیسے وقف مدینہ ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اسد اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نہانے کے دوران اگر ناک میں پانی چلا جائے, یعنی جس طرح ہوتا لگتا ہے اس طرح ہو جائے, تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ناک میں پانی اس طرح چڑھ گیا کہ دماغ میں چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر روزہ یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معلوم ہوتا ہے کہ مدنی چینل پر جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. یہ دونوں دو سوال ابھی ریپیٹ ہوئے ہیں جو کل رات کو ہو چکے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متعلقہ اسلام بھائی تک آپ کی آواز پہنچ گئی ہو؟ آئیے چلو دو دو بار چل گیا, کوئی بات نہیں. بات ہے کہ ان کی کمزوری ہے ہمارے مدنی عملے کی کہ یہ لوگ غیر ذمہ دار ہیں. البتہ عوام کے لیے تو فائدہ ہی ہے نا, جن کو مسئلہ معلوم ہے مسئلہ معلوم, اس لیے میں نے جواب دے دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جان میرا نام تنویر احمد اتاری ہے, میں خانے وال شہر سے بول رہا ہوں. باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. پیارے باپا جان, رمضان اور مبارک میں نمازیوں کا بہت زور ہوتا ہے, اگلی صف پوری نہیں ہوتی کہ پیچھے لوگ پنکھوں کی وجہ سے, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ پیچھے صفیں بنا لیتے ہیں. پیارے باپا جان ایک تو شرعی مسئلہ اس کے بارے میں بتائیں, دوسرے پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بچی کم از کم کتنے سال کی روزہ رکھ سکتی ہے؟ پہلا روزہ رکھوانے کی روزہ کشائی کراتے ہیں تو پہلی بچی کا پہلا روزہ کتنے سال تک کی رکھوایا جا سکتا ہے؟ صفیں درست کرنا واجب ہے اور ادھوری چھوڑنا قصدن گناہ بلا ضرورت, ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے, دونوں کونے تک مسلسل صف پوری ہو جائے نہ ہو جائے, اس وقت تک پیچھے جان بوجھ کر نماز شروع کرنا یہ گناہ ہے. یہ اپنے پانچوں نمازوں میں عموماً ہمارے یہاں اعلان ہوتا رہتا عالمی مدنی مرکز میں, اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی امامتیں کرتے ہیں وہاں بھی امید ہے کہ یہ اعلانات ہوتے ہوں گے, کیونکہ نماز کے احکام میں بھی ان کا اعلان لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے. تو اس لیے وہ پنکھے کی وجہ سے اور پیچھے نہ کھڑا کریں, کھڑے نہ کریں, بلکہ یہ سستی کرتے ہیں, پنکھے کی وجہ سے بھی خود تک نہ کھڑے ہوتے ہوں, یہ سستی بھی کرتے ہیں چلنے میں, وہ اتنا وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی, سب ٹیڑھی رکھتا رہے. ٹیڑھی سب رکھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے, سب سیدھی رکھنا بھی واجب ہے. دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ نہ رکھنا یہ بھی واجب ہے, کندھے سے کندھا اللہ نے لکھا کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو, یعنی بالکل یعنی کہ جام ہو, کندھے جام ہونے چاہیے, یہاں پر ملے ہوئے ہونے چاہیے, لیکن نہیں ملے ہوئے ہوتے. اگر کوئی بیچارہ مسئلہ سمجھتا نا کہ وہ تھوڑا ملنے جائے گا نا تو دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا کہ اس کو میں جگہ, اس سے شاید جس کو جگہ چاہیے معلومات کی کمی ہے, پھر وہ بیچارہ سرکے گا تو پھر پیچھے ہٹ جائے گا. یہ تجربہ اس لیے بولتا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کہ وہ بیچارہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا کندھا مل جائے اور وہ ہٹ جاتا ہے, جگہ دیتا ہے اس کو. کہ کندھے سے کندھا مل جانا چاہیے. یہ مسائل سب سیکھنا ضروری ہے. یہ نماز یہ وہ سب کے واجبات ہیں, تو سب کے واجبات سیکھنا واجب ہے. جو فرائض ہیں وہ سیکھنا فرائض فرض ہے. فرض عین یعنی جس پر فرض ہو گئے اس کو فرض عین ہے. اب باس کو یہ چپکا چپکی کے ساتھ نماز پڑھنا کچھ مزہ سا نہیں آتا. وہ تھوڑا سا کھلا ڈلا جس کو بولتے ہیں نا, وہ چاہیے کہ بس ادھر ادھر کڑی پیری کو اتنا خراب ہونا ہو, گرمی بھی ہوتی ہے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, تو ان کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ وہ کچھ چپک کے کھڑا ہو تو ان کو لگتا ہے یار کیا یار یہ چپک کے کھڑا ہو گیا, تو دور ہٹو نا یار. ایسا کوئی نازک اندر ہوگا مطلب عام طور پہ مطلب نے جہاں ذہن بند امام صاحب کے لیے سنت ہے کہ وہ سفید درست کروائیں, تو اگر امام صاحب ہی سنت سب امام صاحبان اس سنت کو پکڑ لیں سفید درست کروانے کی سنت, تو میرا خیال ہے کسی کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. جیسے فیضان مدینہ میں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہوگی کہ پانچوں وقت اپنے اعلان ہوتا رہتا ہے, تو اگر ہر مسجد میں یہ اعلانات ہو جائے نا, اور اپنے اب تو کوئی مشکل بھی نہیں, نماز کے احکام میں ہم نے اعلان لکھ کر دے دیا چھاپ کر دے دیا آپ کو, اور دعوت اسلامی ویب سائٹ پر بھی وہ اعلان آپ کو آپ نکال سکتے ہو نماز کے احکام میں سے, اور اس کے ہم نے کارڈ بھی غالباً چھاپے تھے مکتبۃ المدینہ نے. جی بھائی اس میں بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو مساجد کے امام ہیں جو مدنی چینل پہ اس وقت مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہیں, وہ بھی اپنے یہاں پر اس اعلان کو مینوعین نافذ کروانے کی نیت کریں. انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے یہاں بھی اعلان مینوعین نافذ کروائیں گے جیسا اعلان بیان کیا گیا. ہم ہفتہ بار اجتماع اور دیگر نمازوں میں بھی یہ اعلانات سنتے رہتے, اس سے انشاءاللہ تعالی نمازیوں کو بہت فائدہ ہوگا اور صفے درست ہونا شروع ہو جائیں گی. انتظامیہ بھی اس پر توجہ کرے, انتظامیہ کے بھی کوئی اسلام بھائی یا جو ایسے نمازی ہیں کہ جن کی سنی جاتی ہے امام صاحب سے تعلقات ہیں انتظامیہ سے تعلقات ہیں اور سنتے ہیں وہ ان کے, تو وہ بھی مہربانی کر کے کوشش کریں اور مسلمانوں کی صفوں کو درست کروائیں, یہ ضروری ہے. بابا یہ کندھے سے کندھا ملانے والا جو مسئلہ ہے, اس پر کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایک دم آپ اوپر ہی چڑھے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ تو ساؤتھ افریقہ میں اس مسئلے پہ لڑائی ہو گئی کہ وہ کہ تم جو ہے نا میری نماز میں جو ہے نا دخل اندازی کر رہے ہو, میری توجہ بٹ رہی ہے, تم زور لگا رہے ہو. نہیں تو ہو سکتا ہے وہ کندھا ملانے والا کچھ اوور ہو گیا ہوگا نا. پھر اگر نارمل جیسے کندھا جم جائے اور خود مطلب یوں نہ ہو جائے, وہ یوں یوں کر کے اچھا تو دھکے مار رہا ہوگا, سمجھا نہیں ہوگا مسئلہ پورا سمجھے, تو اس لیے اگلے کو غصہ آ گیا ہوگا میرا گمان ہے. ورنہ اگر نارملی آدمی کندھا جمع ہے اس کے ساتھ تو لڑائی ہونی نہیں چاہیے, اور نرمی سے اس کو سمجھا دے کہ یہ مسئلہ شرعی ہے کہ ہمارے کندھے میں گیپ نہیں ہونا چاہیے, ملا ہوا ہونا چاہیے, لڑائی تو شاید نہ ہو. جیسے وہ نماز قیام میں کسی نے وہ یہ سوال کیا تھا, مسئلہ تو یہ ہے کہ کبھی قیام میں سیدھے پاؤں پر وزن دے کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے, یہ مستحب تراوح تراوح بولتے ہیں اس کو, تراوی نہیں تراوح, تراوح مستحب ہے کہ کبھی ایک پاؤں پر وزن دے سیدھے پر کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے قیام میں. تو اب کسی نے وہی سوال کیا کہ ایک نماز ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا, اب کبھی تو یوں اس کا یوں اس نے چھت کھڑے ہو کر بتاتا کہ یوں پاؤں کر لیتا ہے کبھی یوں کر لیتا ہے, تو اس کو بولا تو بولا یہ مطلب مستحب ہے. خیر اب وہ ہوا ہوگا واقعہ کہ وہ اس کو وہی ادا کرنا نہیں آتا ہوگا, تو پھر میں نے سائیں بھائیوں کو کھڑے ہو کر بتایا کہ اب بتاؤ میرے کون سے پاؤں پہ وزن ہے, وہ نہیں بتا سکے. حالانکہ میں دائیں بائیں وزن بدل کر ان کو پوچھتا تھا کہ بتاؤ میرے کون سے پاؤں پر وزن ہے, ان کو نہیں سمجھ آتی تھی. تو میں نے کہا اس طرح مطلب یہ ترابو کرے کہ پتہ نہیں چلے کسی کو, پتا چلے گا تو لوگ دیکھیں گے اس کو کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, لنگڑا ہے کہ پاؤں میں تکلیف ہے. تو وہی کہ مسئلہ خالی پڑھنے سے آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے, عاشقان رسول کی صحبت مل جائے ایک دوسرے کو پوچھ کر یا علماء کو پوچھ لے ایک دوسرے سے, مراد وہی کہ مطلب جس کو شرعی مسائل کی معلومات ہو, ورنہ وہ اپنے جیسے کسی ان پڑھ کو پوچھے گا تو وہ پھر دونوں پھر اجتہاد شروع کر دیں گے, یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. علماء سے پوچھے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن ہونا سنت ہے, اس کو سنت لکھا ہے. سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن ہو اور سجدے سے اٹھتے ہوئے الٹے پاؤں پر وزن ہو, یہ بھی سنت ہے. اس سنت پر مستحب پر عمل عام طور پہ کمی ہوتا ہوگا کہ معلومات کی کمی, اور اب جس کو پہلی بار معلوم ہو وہ شاید ایسا کرے گا کہ وہ کہیں ایسا نہیں اتنا زور لگا کہ گر پڑے. صاحب وہ الیاس نے بولا تھا کہ سیدھے پاؤں پر وزن, تو میں نے سیدھے پاؤں پر وزن نہیں دیا تو میں تو آپ پڑا نیچے, تو ایسا وزن بھی نہ دے نا, بلکہ اس طرح وزن دے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ مطلب یہ سنت ادا کر رہے ہیں. اتنا اگر آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی نا, عادت ہو جائے گی, کوشش ذہن بن جائے گا, تو امید ہے کہ اتنا کسی کو پتہ نہیں چلے. اگر پتہ چل بھی گیا معمولی ایسا ہو گیا تو اس میں بھی حرج نہیں, لیکن کسی کی ایزا کا باعث نہیں ہونا چاہیے. جماعت کے لیے نہیں ہے یہ, مطلق نماز کے لیے. تراویح اور یہ سجدے میں کون سے پاؤں پر وزن دیں گے؟ الٹے پاؤں پر نا جاتے ہوئے, سجے نا الٹے پاؤں پر, سیدھے پر جاگ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب آپ نے اس کے متعلق کہیں کسی کو غلط فہمی نہ, میں ان کو ایسے ہی ذرا چونکانے کے لیے کہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں, سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن دینا چاہیے. پہلے جن سیدھا گھٹنا رہے گا اور یہ تو یہ پورے سیدھی طرف وزن ہوگا سیدھے پاؤں پر, اور سجدے سے جب اٹھے گا تو الٹے پاؤں پر وزن ہوگا, یہ سنت ہے. اب کسی کو تکلیف نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں. مطلب میں یہی عرض کر رہا تھا, اس سے پہلے آپ نے ایک ہمارے مدنی چینل پر چلے ہیں یہ آپ کے ویڈیو کلپ, آپ نے یہ انداز اختیار کر کے بتایا تھا وزن پر, اور آپ نے اسلام میں تو پوچھا تھا بتاؤ میں کس پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں, تو اس میں مطلب وہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ آج, جبکہ آپ نے پاؤں پر وزن ڈالا ہوا تھا. ابھی ممکن ہے لبائک ایک پریکٹیکل ہو جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وزن ڈالنا کیا, ورنہ وہی ہوگا بابا وہ جھولا کھاتے رہیں گے اسلامی بھائی. وہ گھوڑا ایک پاؤں کھڑا رکھتا نا, جس طرح اس طرح کھڑا رکھیں گے کہ پاپا نے کہا ایک پاؤں وزن ڈالنا چاہیے. چلے اسلامی بھائی اور مدی چاہے کے ناظرین یہ دیکھیے کہ اب پاپا کس پاؤں پر وزن ڈال کے کھڑے رہتے ہیں. بتائیے آپ لوگ بتائیے. اب دو ہی تو میرے پاؤں ہیں, یا دائیں پہ ہوگا یا بائیں پر ہوگا. تھوڑا اوپر کر جائے, تھوڑا اوپر کر جائے, تھوڑا اوپر برابر غور سے دیکھیں اس وقت کس پاؤں پر وزن ہے میرے. جی پہلے آپ نے درست بتایا تھا, اب سیدھے پاؤں پر کبھی سے وزن تھا میرا. اصل میں نے الٹے پاؤں پر کزن وزن رکھا تھا کہ میں نے کہا شاید آپ بولے کہ سیدھے سے شروع کیا ہوگا, اندھیرے میں تیر لگ جائے گا سیدھے پاؤں کا, تو میں نے کہا الٹا ہی رکھوں تھا. تو آپ نے درست بتایا تھا پہلے اور اب نہیں پہچان سکے تھے, اب سیدھے پاؤں پر تھا. جب آپ نے بتایا انہوں نے سیدھے پاؤں پر وزن کر لیا تھا, تو چلو اگر خرد بین لگا کر دیکھے تو پتا چل جائے, تو وہ پتا ہونا تو نہیں ہوگا نا. یوں اب یوں کھڑا رہا پھر یوں کھڑا رہا تو دنیا داری دیکھتی ہوگی سب میں یوں کھڑا ہے اور سیدھے پاؤں پہ یوں وزن دیتا ہے, مسئلہ معلوم تو وہ یوں ہی کرے گا, تو لوگ اس کو دیکھیں گے تو بولے پاؤں میں آپ کے تکلیف ہے, یا جو بےچارا یہاں کھڑا ہوگا تو واقعی پھر لڑائی ہوگی سب میں, تو دھکے لگیں گے. تو یوں کھڑا ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, پاؤں پر وزن دینا لگا ہے. اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو مہذب نہ ہو, ساری عبادت ہماری مہذب ہے. تو یوں کھڑا رہنا تو ایسا لگتا ہے کہ غریب عجیب عجیب و غریب لگ رہا ہے. ہاں کسی کے پاؤں میں لنگ ہے تکلیف ہے وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب سجدہ تو بتانا مشکل ہے یار, یہاں سجدہ بتانے میں بھی ظاہر سمجھ آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کون سے پاؤں پر وزن ہوا. جزاک اللہ آمین. صلو علی الحبیب. تو آپ بھی پریکٹس کروائیں انشاءاللہ, جس کی نہیں ہے باقی ماشاءاللہ ہوگی پریکٹس. اس طرح بھائیوں میں ایسے بھی ہوں گے, میں ہاتھ نہیں اٹھواتا یا اٹھوا لوں کس کس کی پریکٹس ہے. مستحب اگر نہیں بھی ہے تو گناہ تو نہیں ہے, ایک کی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ایک. اچھا سبحان اللہ, دیکھو ماشاءاللہ کچھ اس طرح بھائی ہیں جن کی وہ بھی یہ پریکٹس ہے, الٹے پاؤں پر وزن کبھی سیدھے پاؤں پر وزن. الحمدللہ مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. تو اب اکثریت کی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی مسئلہ شاید معلوم نہیں ہوگا یا بھول گئے ہوں گے, یہ نماز کے احکام میں سب لکھا ہوا ہے. نماز کے احکام اگر نہیں پڑھی تو مہربانی کر کے پڑھ لیجئے, پڑھ لیے تو دوبارہ بھی پڑھنی چاہیے کہ مسائل یاد نہیں رہتے سارے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام محمد رحیل اتاری یو کے کے شہر نوٹنگہم سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کمیڈین نے کسی شو میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں فرشتہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اپنا چہرہ دھو لیتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یہ کون ہے. کیا ایسا کہنا یہ اس پر کیا حکم شرعی ہے, اور اس پر ہنسنے والے پر کیا حکم ہے اگر کوئی نکاح میں ہے, اور اگر اس پر کفر ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. رشتے کا مذاق توڑا ہے سر ہی تو سر لگتا ہوں سر احتیاط معلوم کر بہر لیا ہے تو بہت یعنی کہ کفری معلوم ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو معلوم کر کے کیوں معاملہ وہ ایمان و کفر کا ہے تو مزید ہے تو کر فرشتے کی سری تو ہی نہیں ہے, اور اس طرح فرشتے کی توہین سری کفر ہوتی ہے, اسلام سے بندہ خارج ہوتا ہے. احتیاط ہم پوچھ کے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. اب اگر یہ طے ہوگا رات تک مسئلہ تو یہ ابھی ہو سکتے ہمارے مدنی چینل پر ابھی ہوں تو انہیں یہ پتا چل جائے گا رات کو میرا مسئلہ بیان کر دیا انشاءاللہ. اگر دیکھو آپ چلو آپ معلوم کر کے بتا دینا انشاءاللہ, کیونکہ حسان بھائی جا چکے ہیں انشاءاللہ بابا. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اگر معلومات کرنے میں کامیاب ہوگا نا مفتی صاحب سے, کیونکہ ایمان و کفر کا معاملہ ڈر لگتا ہے مدینہ. یہ اسلامی بھائی بھی یہ بھی آپ کے لیے مدنی پھول ہے کہ وہ مفتی نہیں بن جائے گرے, تو ہر بات میں مطلب اپنا اشتیاط کر دیا اور چونکہ چنانچہ کر کے فتویٰ لگا دیا. نہیں علماء سے رجوع کریں, ہر عالم سے نہیں, یہ اس طرح کے نازک مسئلے صرف مفتی سے پوچھیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام علی قادر اتاری بات کر رہا ہوں, میروا گورچانی ضلع میرپور خاص سے. باپا جان کی بارگاہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ جیسے بندہ عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچا اور جب مسجد میں پہنچا تو پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی ہے عشاء کی, جیسے نماز ہو چکی ہے تو اب اس نے جماعت تو اپنے فرض وغیرہ وہ پڑھ لی ہیں جماعت کے بعد, جماعت سے مطلب علاوہ, اور تراویح وغیرہ اس نے جماعت سے پڑھ لی ہیں, تو کیا اب وہ جو وتر رہتے ہیں وہ جماعت سے پڑھے گا یا پھر اپنے دوبارہ الگ سے پڑھے گا, اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول اچھا فرما دیں. اس میں دو قول ہیں, بہرحال ہمارے یہاں یہی رائج ہے کہ وتر جماعت سے نہ پڑھے الگ سے پڑھے. اگر کسی نے وتر جماعت سے پڑھ بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ولایت علی ٹوبا ٹیک سنگھ چک نمبر 519 سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا چل رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہم سب لوگ گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں, نشریات تقریباً سارے گاؤں میں دیکھی جا رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی اذان کے بعد روزہ رمضان شریف میں صبح کی نماز کے اذان کے فوراً بعد کتنی دیر کے بعد نماز کھڑی کر دینا جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز فجر جو ہے اذان کے 15-20 منٹ بعد کھڑی کر دیتے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ نہ جائز ہے یا ٹائم ہونے پر پڑھنی چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین آمین آمین. مدنی چینل کے تعلق سے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے، اور صرف رمضان میں نہیں سارا سال مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. کہ مدنی چینل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے. اب یہ کہ نماز کا، تو نماز جیسے صبح صادق ہوئی نا، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو فجر کی نماز کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے نزدیک نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے، دیر سے پڑھی جائے. یہاں تاخیر سے یہ مراد ہے کہ سورج کے طلوع ہونے میں اتنی دیر ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو وضو کر کے دوبارہ مستحب طریقے پر نماز کو لوٹایا جا سکے، اتنا وقت ہو. یعنی کہ ایک موٹا ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی جماعت ہو جائے تو یہ مطلب اچھی بات ہے. اچھا اب اتنی جلدی نماز کر لینا کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد 15 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، تو یہ ہے تو جائز، گناہ نہیں ہے اس میں، مگر مستحب ہے کہ تاخیر سے ہو. اب رہا یہ کہ رمضان مبارک کا معاملہ، تو اگر اس میں تاخیر جماعت کی جائے تو وہ باعث تقلیل جماعت ہے، یعنی کہ وہ پبلک کم ہو جاتی اس میں، تو اس لیے پبلک اگر کم ہوتی ہو تو پھر وہ جلدی جماعت کر لینی چاہیے تاکہ سب کو جماعت مل جائے. رمضانوں میں یہ عام طور پہ ہمارے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جماعت ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور جہاں کا جیسا ماحول، اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاخیر سے جماعت ہوتی ہے فجر کی، رمضانوں میں تاخیر سے ہوتی ہے، تو یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہاں نمازی ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو جتنے بجے بھی نماز پڑھا ہوئی ہے پڑھ لیتے ہیں بےچارے. ویسے وہ تاخیر کی تعریف یہ ہے نا کہ آدھا وقت، تاخیر کی تعریف اور تعجیل، مغرب میں جیسے تعجیل مستحب ہے، اور سردیوں میں ظہر کی تعجیل مستحب ہے، گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے، ٹھنڈا کر کے پڑھے. تو یہ اب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یا تاخیر اور تعجیل کے، تعجیل میں جلدی، تاخیر میں لیٹ، دیر سے، اور تعجیل میں کوئک. تو آدھا یعنی کہ پورا وقت، اب یہ لوگوں کو وقت کا بھی تو پتہ نہیں ہوتا نا کتنا وقت نماز کا، جیسے کہ نماز کا وقت شروع ہوا، سپوز کریں کہ کسی یعنی عصر کی نماز کا وقت 5 بجے شروع ہوا اور غروب آفتاب 7 بجے، فرض کر لیں تو 2 گھنٹے کا وقت ہے عصر کا، اور عصر میں وہ تاخیر مستحب ہے، عصر میں تاخیر مستحب ہے فجر اور عصر میں، اور عشاء میں وہ دوسری تہائی مستحب ہے وقت کی. اب ان پر عمل نہیں ہے آج کل ہمارے یہاں، پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو اتنا، چاہے یہ بھی نئی باتیں ہوں لوگوں کے لیے. تو تاخیر کے معنی جیسے عصر کا وقت 2 گھنٹے، تو اب 5 اور 7 کے درمیان یہ عصر کا وقت ہے پورا 2 گھنٹے، جب بھی پڑھیں گے جائز ہے. نہیں، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے پہلے وہ یہ عصر پڑھ لینی چاہیے، کم از کم 20 منٹ پہلے، ورنہ وہ جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ سورج پر نگاہ ٹھہرنے لگے یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی مجبوری ہو تو معاف ہے, صحیح مجبوری جیسے سفر میں ہے یا بیمار ہے اور وہ ایسا گزرے کہ وضو رہتا نہیں اس کا, اور ایک وضو سے کوئی اس کے ایسا مرض ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا جلدی, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اب مثلا یہ دو گھنٹے تو ہے نا پانچ سے سات, اب ان کے دو حصے کر لیں. تو پہلا ایک گھنٹہ نے پانچ سے لے کر چھ تک نماز پڑھنا, یہ تعجیل کہلائے گا, جلدی پڑھنا کہلائے گا, اور یہ غیر مستحب ہے عصر میں. مستحب یہ کہ چھ اور سات کے درمیان, مگر سات سے بھی بیس منٹ پہلے پہلے پڑھ لے, تو یہ تاخیر میں پڑھنا کہلائے گا. اور پھر کم از کم اتنی تاخیر ہو, یعنی زیادہ زیادہ اتنی تاخیر ہو کہ وضو, وہی میں نے جو پہلے عرض کیا کہ وہ پتا چلا کہ نماز ٹوٹ گئی تھی, وضو بھی ٹوٹ گیا, تو نیا وضو کر کے ایک بار پھر وہ اسی مستحب طریقے پر نماز مکمل کر سکے, اتنا وقت رہ جائے. یہ تاخیر اور تعجیل, اس کی تفصیل بہار شریعت کے تیسرے حصے میں مل جائے گی, اور غالباً نماز کے احکام میں بھی ہوگی تفصیل, بلکہ مثالوں سے شاید تو سمجھا ہے اس میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ مفتی صاحب سے جواب مل گیا, تو جو فرشتے کا اس نے مذاق اڑایا ملک الموت کا, کہ وہ اس نے لالی پاؤڈر لگایا تھا اور موت کا وقت آیا تو اس کا منہ دلا دیا, تو فرشتہ وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کس کو مارنا ہے, اس طرح کا یہ مذاق اڑایا. تو جو یعنی اس سوال کے تحت یہ جواب ایڈٹ کر لیں, اور جو اس ٹائم بھائی سائل اگر موجود ہو تو وہ بھی سن لیں, کہ یہ ملک الموت علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا اور فرشتے کا مذاق اڑانا یہ صریح کفر ہے, اور ایسا کہنے والا کافر ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا, اور اگر وہ نکاح کرنا چاہے عورت تو اس سے نئے سرا سے نئے مہر سے نکاح کرنا ہوگا. اور جو لوگ ہنسے اگر وہ سمجھ پائے تھے کہ کیا بول رہا ہے اور سمجھ کر کہ یہ فرشتے کا مذاق اڑ رہا ہے, یہ سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر ہنسے وہ بھی کافر ہو گئے, ان کا بھی نکاح ٹوٹ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر بابا جان میں محمد جاہد اتاری قیوم آباد سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ان کا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے, کیا یہ فرمان اس دور کے لیے تھا یا اب اس دور کے لیے بھی ہے؟ ایک شخص کا بیان ہے کہ یہ ان کا فرمان صرف اس دور کے لیے تھا, اس دور کے لیے نہیں, اب کسی اور کا قدم ہے, براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد معلہ میں برسر منبر یہ اعلان فرمایا, قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اس وقت وہاں موجود اولیاء کرام نے بھی آپ کا سر اپنا آپ کا قدم مبارک اپنے سر پر لیا, اور دیگر اولیاء کرام جہاں روحانی کنیکشن سے بیان آپ کا ریلے ہو رہا تھا انہوں نے بھی آپ کا مبارک قدم اپنے سروں پر قدم پر لیا اور آنکھوں پر لیا. اور علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قدم مبارک جو ہے نا یہ قیامت تک کے لیے اولیاء کرام جو آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے, یہ نبی ہے, تو جو اولیاء کرام آئیں گے تو پیدا ہوں گے ولی, وہ سب کے لیے ان کا قدم ہے, یہ سب کی گردنوں پر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اس میں اگر قدم مبارک کا ذکر نہیں ہے, مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت مآب میں, جسے لیتے ہیں سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, لیتے ہیں جاری ہے, سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم, تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. تو یہ مولانا حسن داغن جو عدالت کے بھائی جان ہیں انہوں نے اپنے اس عقیدے کو اس میں واضح کیا ہے کہ اب بھی جو ولایت کا تاج جن کے سروں پر ہے نا وہ غوث پاک کا قدم اپنے سر پہ لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا تو یہ روزہ رکھنے کی جو زیادہ سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے انسان کو اس کا کتنا اجر ملتا ہے انسان کو, اور اگر سر میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا تو اگر انسان بیمار ہو تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ دوسرا کیا پوچھا؟ روزے میں تو دیکھو تکلیف تو ہوتی ہے, اب دیکھو رات کو جب میں شعر پڑھتا ہوں تو پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, ابھی ظاہر ہے کہ شام ہو گئی ہے سارا پیٹرول ختم ہونے کو آ گیا, میری آواز بھی نکلی ہے شعر میں, تو یہ تکلیف تو ہے نا. کہ اب میں تو خیر اس معاملے میں مطلب میں باپا ہوں, یہ میرے بچے ہیں, ورنہ دوسرا ناطخوان تو شرم کے مارے بےچارا پسینے پسینے ہو جائے, تو سمجھے کہ میری کچی ہو گئی, میری کچی نہیں اپنی پکی پکی ہے الحمدللہ. تو حالانکہ لاکھوں مدنی چینل پر سن رہے تو میری آواز نہیں نکلی, کوئی بات نہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے, شرمانا نہیں چاہیے. تو اگر روزے میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جو قابل برداشت ہے, نہ عقل چلی جائے گی, نہ اتنا بیمار ہو جائے گا کہ یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی, تب تو یہ تکلیف تو ایسی ہے کہ اس میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہو جاتی ہے. ورنہ یہ کہ اب یہ معمولی تکلیفیں جو ہیں کہ بھائی وہ سر دکھ جاتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے اور کام نہیں ہوتا, تو بھلے کام نہ ہو روزہ رکھنا بھی تو کام نہیں, بڑا کام ہے, تو بڑا کام جب کریں گے تو چھوٹا کام پھر وہ مائنس ہو جائے گا, کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہی ہے. تو یہ بھلے گم ہو جائے دنیا کا کام, یہ آخرت کا کام مدینہ مدینہ اس کو برقرار رہنا چاہیے. تو اب اگر ایسا بیمار ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ روزہ رکھنے سے اس کو اپنا تجربہ ہے, یا کسی ماہر طبیب نے کہہ دیا اس کو جو باشرع بھی ہے شریعت کا پابند بھی ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو جان چلی جائے گی یا عقل فیل ہو جائے گی, تمہارا مائنڈ فیل ہو جائے گا یا دیر میں تم کو پھر اچھے ہوں گے, تو اس لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا روزہ نہ رکھنے کی بھی اس صورت میں اجازت بن سکتی ہے, ورنہ خبا کا وہ وہم سے روزہ ہرگز ہرگز نہ ترک کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نے عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے.